نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الله رب العزة ددي إنسان ده خدمت تپارا ددي إنسان ده حفاظت تپارا او د دې انسان د امن او د عزت لپاره ډیر لوی کارونه کړی. ځکه دې انسان د خپل ځان تربیت نشکولې په خپل عقل سره، په خپل فکر سره یا په خپل تجربه سره، نو ذکر عدیز معاری اللہ رب العزت واغستا. او انسان تے لدی خپل جون پا حق کی ډیر وصیتو کو چتا تا چی سمرا دنیا سو نعمتون حاصل دی دا ټول د دې ژوند لپاره حاصل دي. دا به خپل ژوند باندې صرف کا، دا به خپل ژوند باندې خرج کا، دا به خپل ژوند نه قربان کا. زګه جدي ته هیڅ یو نعمت نه رسی چې الله تعالی کوم عمر درکړې وي. نو هغه څه نعمتونه دي چې الله رب العزت انسان ته وي چې دا مې خاص د دې لپاره درکړي دي چې خپل زندگی پی جوړه کړي، خپل ژوند پی ښایسته کړي او خپل ژوند پی قیمتي او برکتی کړي. یو باغې کې مال دی، دا یو نعمت دی چې الله انسان له ورکړی دی. هر څومره چې خپل خپل قدر خپل خپل اندازې سره د دې حکمت یو تداخل و چې دې باندې خپل ژوند کامیاب کا. یا ایو الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مؤمنانو د خپل ځان غوار وکې، خپل ځان باندې رحم وکې، او خپل ځان باندې رحم کول داوی چې د خپل ژوند دا یو یو وخت یو یو سکند دا دنه عباس لانوړ شي دا دنه بیکار نشي او بی فائدې نشي دا داس شي چې جری دا ختم شي او چې الله کوم مقررتیا کړی هغه پوره شي ننی الله رستو کوي او نه دا په یو قیمت سره بیا حاصلېږي. ادویم نعمت پاغی کے علم دے سنچ مال نعمت دا اللہ طرفنا مدغا سیدہ علم یو نعمت دا اللہ طرفنا دا ہم دا دید پارو چا پدی اخپل علم سرا پدی اخپل پوئی سرا پدی اخپل سوچ و فکر سرا دا جون برکتی کا دی اخپل جون کی وزن پیدا کا. انسان الٹا کارو کد اللہ رب العزت داغی فیصلینا دا خپل قیمتی عمر پاغی مال باندې خراب کو اگی تا مقصد ہوئی چی دا با جمع کوما دا با دیروما دا با زیاتوما نو مریم خراب شو دغه ټول په دغه مال باندې چې هغه مقصد نو هغه ته وقف کو پاغي صرف کو هغه داسې یو شی او چې هغه انسان سره وفان نکول نو بس چې موت راغی نبی ژوند او نبی مال دواړه ته نه پاتې شو. کم قومونه چې الله هلاک کړي دغه دنیا کې هم دغه کارو سمودیانو په حق کې الله رب العزت وایي کنه چې نعمتونه پېشماري بذاوت وایي چې هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها الله پیدا کړی د دې زمکه نه نو دی رومری دل در کو پدیز مکا کی نتا سا عمر پسو کی خراب کو دو دنیا پا کارونو کی ادا غیر دی رومرو ذکر چی وی بلوغ تبر سیدنو دری سا وکالا کی بیل بالغش او ټول عمر یې پس کې خراب کو وکانو ينحتونا من الجبال بيوتا غرونو کې بناستو ګټې وې تراشلې الته کورونه جوړول ځانله ځکه په سماز مکه کې کمی بنگلې جوړې کړې وې کم بلڈنگونه جوړ کړیو نو چې او قرن او پیړې و تیر شو اصل کاله نه به بنیادونه به خراب پرې وته به نو بیا به نه وکړو بیا اصل کاله پس هغه وی چې دینه همغه اوسګار نشو ستا ولار غرونو ته مخشوا غټو کې ځان له کورونه جوړول چې دا به نه خرابيږي کار څومره سوا کال تیر شي ناوی او خپل قیمتي عمرونه توبه چې انسان لا دل تک افسوس ورشي ناوی په حال باندې چې زمونږه هډیر کم عمرونه دي صلی الله په کړه رسولنا امونگا آئیو چی مونگ پا دیکی دیر سوکلے دیرم سا حاصل کلے ادھا گی قومنو خود تباہی کلے دا چې الله ول دمر وګ د عمرونو ور کړیو دمر صحتونه ور کړیو د دې لپاره چې د خپل جون په خیسته کې او یې خپل جون په غی باندې خراب کو هني جون جون شو او نه مال دولت په لاس راغی خسرت دنیا او آخرت. دا د انسان ډیر لوی خسران چې قران زې په زېده ته تنبیه ورکړي چې انسان د الله مقابله مکوا داغه د حکم خلاف ورزي مکوا هغه ته یو سویل دی او ته بل سکه داغه سي علم او په دنیا کې یو نعمت خو لیکن د علم صحت نو د خلاصي شیخونه دي کنه علم ډیر زیات او عمر ډیر لګو نو انسان په دې لګو عمر سره دا دومره علوم چرته حاصلول شو مله رب العزت قران نازل کو او دا سه حل یې وکړه دې مسلې او دا سه علاج یې وکړه چې دا د انسان په عقل کې نه و دا د انسان په فکر کې نه و چې علوم ډیر دي کثیر دي او عمر ډیر قلیل دی لګ دی چې دا دومره علوم به مونږ په دې لګ عمر کې څنګه حاصل کو. الله رب العزت قرآن نازل کو چې ډیر علوم ته په لګ وخت کې حاصلول شي زکه دا سه علم نشته چې هغه قران نه دی راځي مکنه دا اولینو دا اخرینو چې کله کله رب العزت د انسان ته په دلایلو کې پېښ کړي د قران په ترغیباتو کې پېښ کړي چې انسان ته د قران په عظمت نه پوهیږي ته د قران د شان نه خبر وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ دا قرآن خواه کتاب دے چی دا وسنے ندے نزول یہ وسو شو نور ددن کار پا دنیا کی پا خواه است شوے دے چی کم کتابونا کم صحیفی اللہ نازل کریوی پیغمبرانو تا پا بل جبا ناغ دا قرآنو وجبه بدلوا لباس یې بدلو بیا وی اولم یکلهم آیتن ان یعلمه علماء بنی اسرائیل د دې امت لپاره دا عبرت جوړ نشه دا خبره چې د بنی اسرائیل علماء دا قران پیجندلیو د دې مقام یې پیجندلیو پا خپلو کتابونو کی کنا نو کده پا کتابونو کی نوے نو ده بنی اسرائیل علماء بات سخبرو فغیت ذکا خبرو چی اغی پا خپلو کتابونو کی ده قرآن منتے ہو ده ده اصلاحات ده ده هدایات ده نا کتابونو ڈکو کنا خوا نو ده سی کتاب اللہ نازل کو چیرے کہ علوم دا اولینو دا آخرینو دا جمع کری دی نو انسان تیڑیر آسان اکڑا کدی حفظ کئی نو پاغیم تم رو اخن لگی لگا مونگا کتابو نوی درجی خواہ وقت نوی خلکا یوس اندازه لګونو پنځم درجه به زمونږه هدي کې طالبان یو بل سره لګیایي کنه د بونو طالبو نو خدای خبر چې اور اشتیا وی او که دروغ یې وی هغه ما په دوه میاشتې کې قران یاد کړل دی نو دا خبر الله زمونږ د پاره سبب وګرځو چې مونږ یې تا دوه میاشتې کېد کړي نو کومه ډیر کمزوري نو مونږ دې په شپږو په وکی یاد کو کنه نو بس د الله رحم او د الله فضل او توفیق نو شوروم وکړه اجه شپږ میاشتې تیرې دوی نو سر تا عمر اوسو بیا طالب ته مونږ غالو وی چیرې تا خبرو کړه غل لازم د پارلوې سببو ګرځو چې تا وی ما په دوه میاشتې کې هغه وی سړی ما خدا سره نو ویلی دا خو ما په اړه کولی یاد کړو يرشیو رانه په دوه میاشتې کې مې بیا تازه کړ مونږ وی کارسو خو مونږ سره د کار وکړو نو قرآن الله دومره انسان ته آسان کړه چکه حفظ دې په غیوم دومره وخت نه لګي کډیر کون ذهن انساني او ډیر غفلت والی نه غیوم په دوه درې کال کې یادول شي خامخا او اصل علم چې قران کې دی هغه ډیر په آسانه باندې حاصلېږي خدای دې خلق او بدبختی او بدقسمتی چغید علم کتاب تشاکڑی دیل وقت نور کئی دیتا توجہ نکئی او دے پا ذہن کے نئی راغلی چا علم خطول پا دی قرآن کی دی اللہ عرص پا دی کرا جمع کڑی دی دا علم یو خزانہ دا مغی جزان لگی آئی دا دنیا علم نکئی ہاں چب تخلاصی گی دا خو یو قران چې دی غټول کنټرول کړیو او په یو خاص طریقه باندې تا ته دا وی فهم درکړیو چې دا علوم دی او دا مطلب دی ته قران نه بار مزه ځکه دې سره تا خپل مقصد حاصلول شي ناری ټول عمرونه هغه علوم تور کړو اولی حاصلول پاغی ډیر وخت تیر شو نو بیا و تکی ناست نو پاغی کی لگیاو مصروفو مصروفو یلی که آغی کسی گو روی که حسنشتا ها در علوم نو بتسر او باسی ستاجی کم مقام دی ستاجی کم مقصد دی ناغا پا در علوم سر نحاصلی گی تالا چه اللہ کم منزل مقرر کلی چه اغی تبرسی نو آغا منزل تتو پا دا علم نو بانده نشی رسیده زکا آغا دا بنده ایجاد ده بندیانو جوڑ کلی دی بندیانو تصنیف کلی دی بندیانو دا قرآن و سنتنا سپا دیر محنت سر را جدا کلی دی دا دید پارا چی دا قرآن پیزده کی نستان قرآن پاتشا و پاگی علوم و پسیشوی نو د علوم خدا فائدہ واچستا عمر پاغي سره قیمتي شي نو تا خپل عمر پاغي علوم کې صرف کو نو عمر دې هم قیمتي نشو هغه علوم اسی علوم دا غي سره فائدہ تا ته نه رسیدا قران څنګه مونږ ته د ټولي زندګي هغه مقصد خولې دې په ډېر لږ وخت کې او حضرت شیخ رحمه الله تعالی بوی چې قران داسې کتاب دی چې دی په یو ورځ کې د بندن عالم جوړی سار مال به استاد تناستي هغه به تاسو سبق خي چې الحمدلله رب العالمین صفاتنا د کمال خاص د الله دی چې پالون کې د مخلوقات ته بس دا سبق دې زده کو نو چې استاد مخلصي او شفیقی تا باندې شفقت کوي او تا سره همدردی کوي نو تا تبوي چې کور ته لړ شي نو کور دا سبق وایا دا سګران نه دی هغه به زده کی کنه ښه کې دې چې داږي وتا توجه زیاته استانا تا باندې دنیا کارونه دي غمونه دي فکرونه دي او دې سره علم نشي حاصله دي او غیب او تفارقی نو غیبستان ازیات دکی نو دیکی بدا فیدهی ایو سلی قرآن یادو کلی کنو میاسه او پلار وطراتا قرآن با یادو میو بل زمیدار ورتاوی دی باچا سیب تا چه پرتوار خانی تلل انو نمبر خسره درکلا ناغه چه جواب آو یا نوکلو ابی حفظ کونو یه رو تینا یا روی سڑیا نمبر خسره سکه زمان خسره باقیر کو دا دنیا سوچنا و فکرونا چراشی و دا انسان ناغه یاد سبق یر شکنا نو په دې کې دا فائدہ یې کستانه یې شی او کور ته لاړې ناغي ته بیا دی داغي نه به زده کې کنه نو ویلې چې سار مال طالبې او ماخام عالم شوي زګه چې بلته دی خو او ستا جون سمره خاسته شو ستا جون داس شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو حدیث په سانچا کې راغی چې هغه ویلی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهترین پتا سو کې هغه سوک دی چې قرآن یې زده کوي به بل ته خو نو قرآن مستاپور کې راغی حدیث هم ور سره راغی ادا چې ترور په کې روانې چې څومره وستا کور د علم نه درنان ډکی کنه اگر خبرې چې د دې ژوند مقصد دی هغه بغیر د قران نه تا ته بل کتاب نشي خودلې بل زینې نشي زده کولې هغه څه خبرې دي هغه دوه خبرې دي چې دنیا کې یو حق دی او یو باطل دی دا دنیا د پیدا کې دوه سره دغه روان شوي دي چ قرآن کله مثال په تور سره مونږ ته وی مرجل بحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان الله دو دریابونه روان کړی دی یو ځای روان کړی دی خو لیکن ګډوډ کیږي نه چې تبکه پرخ نشي کولې تبکه امتیاز نشي کولې بینهما برزخ ډیر جدای ده پکې د حق ځان له دریاب دی او د باطل ځان له دریاب دی د حق هغه څنګه دی قران وی هاذا عذب سائغ شرابه هاذا عذب فرات دا یو دریاب ډیر خوږ دی خالص وهاذا ملح اجاج او دا بل دریاب تریخ دی مالګین دی مطلب یې سو چې دا دنیا را حق او باطل دي حق پرس خواګه خواګه دي باطل پرس تارخه تارخه دي څومره جدایي ده پکې تا چې د دې فرق وکړو تا په دې ځان پوه کړو نو بس تعلم شوې استاد له کې هغه علوم رااله چې دا علوم نه په خوانو ته حاصل او نه وسنو ته حاصل دي بلکه هغه چاته حاصل دي چې قران سره جوړ دی او تعلق دی نه پدی باندې پويږي د حق راس څه شي دی د باطل راس څه شي دی په دې ځان پوهه الله رب العزت وي ځکه کچې ته دغه سي حاصلول غواړي په خپل عقل سره فکر سره یا چرته تپوس سره یا نورو کتابونو مطالعه کئو تو ای چیز دا معلومات کوما چیز دی باطل سمت لبده چی مونگا تنگی مونگا پریشانه کی غرزولیو او ډیر لوی اختلاف جوړ کرده دی چی دیک دا سمت لبده اخر دا نا تا پوست کول غاری چی رکستا سمت لبی نمونگ تاوایا کچری دا مونگ پوست کی امونگ کولشو نو بس د دې مصیبت نه او د دې مشکلاتو نه به انسان خلاص شي کنه نه نه نه نه هغه په دې نشي حاصلولې دا غي علم بل زینشتا دا راز الله نه دی ویلې مگر خپل قران کې ویلې دی او سوره توبه کې ویلې دی سوره حامی مومن کې ویلې دی چې د باطل راز د تزخه ما د دې څه مطلب دی الله وی د دې دا مطلب دی یریدونا ان یطفئوا نور الله بافواههم دنیا چې پیدا شوی دا نو د دې باطل پرستو په نصیب کې او قسمت کې دا رسیدلې ده چې هغه مونږ به د الله رڼا ملکو دا مطلب دی ان یطفئوا نور الله چې دې ملکی رڼا د الله بے افواہیم پخپل اخلو سران افواہی اولی ہوئی دلیل نشتا کن دا باطل دلیل خو نشتا دا باطل سیل نشتا بنیاد نشتا ذکر قرآن دا مثال ذکر کرو ومثل کلمت خبیصت کشجرت خبیصت جتست من فوق الارض ما لها من قرار مثال داغه کلمې د شرک مثال داغه مشورې او د منسوبې د شرک الله یې پشان دا غوونه دی چې هغه ډیره ګنده ده او ډیره پلیته ده او ډیره خرابه ده نه بوی د بوی پشان دی نه خوند د خوند پشان دی ډیره زهریله ده او څنګه ده د زمکه په مخ باندې اوپره پراته ده بس لگا دیکا غوالی ما لها من قرار داغی مضبوطوالی نشتا او دا معلوم شو کنه چه قرآن سنگویلیو چه کلا یو حق پرست پا دنیا کے اعلانو کن دا اللہ دا وحدانیت مشالی بل کن نا باطل بیارو پتا انو لگی دا جا الحق و زحق الباطل دا دی مضبوطیا نشتا کنه خواه ولی ذکر قرآن وی بی افواهیم دخلی خبر دا تش دخلی خبری دی سو دلیل دی لرنشتر پا دی اخپل دین باندی اخپل شرک باندی فاللہ مونگ ترازو خو چه دی گوری دا اراده دا دی بتا تا سبل سبل سوی چه نزا مونگ دا مطلب نده مونگ خواهیو چه روغوشی صلحوشی او مونگ یو رونشو ازا مونگ دا میان نده اختلاف لریشی دا بانی بکی فاللہوی نا راز داده چین یطفی او نور اللہ دیده کار ختمی دیده رانا ختمی نو ختم بیکی اللہوی نا ویعب اللہو اللہ یتم نورہو اللہ دا نگواری چی دا رانا دی ختم شی بلکہ دا گواری چی دا رانا دی ارسی دا دنیا گوٹ گوٹ تا ولو کره الکافرون دی با دیری چیغی وی دی با دیری لتی ٹکی فاللہ با اخپل رنا رسی کا نخوا بس دا یو رازو دا قرآن کی اوبل زینو سورہ حامی مومن کی اموی چی ہر زمانہ کی چی پیغمبر راغلے دنیا تا یو امت تا نو همت کل امت برسولهم لیاخذوه هر امت دا قصد کرده چی رانیسو یه رانیسو پیغمبر رانیسو لیاخذوه و جادلو بالباطل دا اولی و تدوم را غصو دا دا اغی خپل باطل بوجه بانده کن خپل باطل بانده دوم را کلکو دوم را مضبوطو خپل زان پی قرباناو خوی پیغمبر بنا پریدو رانیسو بے دیکھئے سمت لبو لیدحذو به الحق چدا حق انڑی دا دنیا نے ختم کیا اخپل باطل مشور کی دا رب باطل پرستو کار دا راز پا قرآن کے اخا نو بس منگ پوشو نو منگ دی پا خلی باندے اعتماد نکو کدیر دیر منگ تا سبل سبل سوی حضور نا پیش کئی ومنگ وائی چا اللہ رب العزت ویلی دی چدا دی غرزم دا دی چې دا رڼا لري شي دا حق د دنیا نه ختم شي دا د مونډ او د ویخ نوزي الله وی دا څه باندې کیږي بل پلے دا حق پرستو راز بیان کرے دے چی دیتی دا دمرا کوشش کیا و دمرا محنت کیا و مشاقت کی نو دا دیسا مطلب دے اغاوم اللہ بیان کرے دے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله غزاد ته چراله غلره عظیم الشان پیغمبر په قران سره او په یو حق دین سره چې توحید دې ليظهره على الدين كله دې مطلب دې چې مونږ به دا دین په ټولو دینونو باندې د پاسه کوو د دې فوقیت به دې بالا دستی به انور دینو نبا ټول کمزوری لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون او مشرکان بډیر تنگی اډیر و پورا حال وای دا حق پرستو رازو هغه د باطل پرستو رازو هغه خپل سوې د پاسه کوي او دی خپل سوې د پاسه کوي دا دنیا الله د دې د پاره پیدا کړی و د دې مارکی د پاره چبل نقذفو بالحق علی الباطل چې دنیا کې باطل پیدا شي زور پیدا کی ډیر غلبو کی الله په دبرنا حق را پری باسي د حق یو ګوله پر را پری باسي فیدمغه هغه باطل جوبل کی نو سروځي فزرا خوځي خو بس ختم شنه پیدا هو زاهق دا حق سو شه دی او دا باطل سو شه دی په دې خمزان په کول غواړي کنه چله رب العزت کم حق اوچتی قوت ولا ور کوي او اسباب ولا پیدا کوي دا سو شه دی ناغدار سورته مریم کې حساب پدې باندې ختم کړه چلاله بولې زتوی تلکل جنت اللتی نور سومن عبادنا من کان تقیام دغه جنتونه چې بیان شو تعریف یې او شو شان یې ذکر شو ورکو یې مونږه خپل بندیانو کې خو هر چاته نه چاته ورکو من کان تقیام چې څوک تقی دې اغه ته ورکو تقی چاته وي چې ځان بچ کړی د شرک نه هر ځای کې الله د جنت وعده کړی دا نو دا صفات یې ذکر کړی دی چې جنت الله متقیان له جوړ کړی دی متقیان څوک دي چې ځان د شرک نه بچ کړي بس حدیث پاک کې عمر راغلیو د مسلم چې نبی علیہ السلام ویلو د رجا په باب کې چې امید ساتي د الله نه نو امید کیږه ما لا تقنطوا من رحمت الله نو ویلو چې حدیث قدسی دی چې الله رب العزت وایي چې ما ته خپل بندا یو لیش را نږدې کیږي نو زه وتا یو غز را نږدې کیږم چې ما ته خپل بندا یو غز را نږدې کیږي نو زه وتا یو اتا را نږدې کیږم اتا دو غز ای کنه او کما ته یو بندا په خپل چاله باندې راځي پیاده راځي نو اتې ته هر ولتن زو ته پمند راځم او بیا په اخر کې وي چې کدی باندې په دې خپل ژوند کې دومره ګناو نکړي به قراب الارض به قراب الارض چې دا زموږه ټوله د ګناو نه ډک کړی وي یو تن غره یو تن دا بل فرض خبره کوي ښا ولې نورا ګناو نه بکم په لذي چې دا ټول زموږ کې یو تن دا غې نه ډک شو کنه دا سی بوم سوکینو نوې چرآشي مال قیامت کې او دا ټول زمکه د ګناو نه ډک کړي خو لیکن یو کمال یې کړی دی چې لا یشرک بیم شرک نه دی کړی شرک یې ما سره نه دی کړی نلاوی ز بوله د ازمکا دغه په بدل کې د خپل رحمت نه ډککم د خپل مغفرت نه ډککم چې تا هماله ګناونه راول نر بچیا ارمان دین له پره په ځل باندې خدای دې کمال کړي چې شرک نه ځان ساتلې کنه نڅه زما غیرت وګوره کنه زه په توحید ډیر خوشاله یم ها مزه بتاله د اعظم کا د رحمت او مغفرت نه ډک کم تا ګناونه به ختم شیم تقی دې تویخه تقی مو په یاندو څومره ګناګار دی ولی وته تقی وایو ځکه چې ځان د شرک نه بچ کړی دی نور پسې آیات ډیر ناشنا دی اوغه د جبرئیل علیہ السلام خبره ده چې نو راغلی شپاله سورځي وحی نو راغلی نبی علیہ السلام ډیر په انتظار و کله چې راغی نو جبرئیل امین ته وی چې ما يم نو کا انت زورنا اکثر مما تزورنا ته ول ډیر ناراضي ګوره مونږ خوشاله یو چې ته څومره بیا راضي اته دومره ایثار شوي پچا دې پروا نشته الله وتعالى حکم وکړو چې وایه وتا وایه زما پیغمبر ته وما نتنزل الا بامر ربك وما نتنزل الا بامر ربك وایه وتا چې مونږه اختیار نشته مونگا ډیر پابن یو مونگا ډیر کانٹرول یو مونگا قدم نشی کوئی خود ازمکی تا سوچستا در رب حکم نیشوی دیوی تقی سر راوڑا چی تقی دیو پی جاندو امام الاتقیا سوک دی جبریل امین ولی اغوی چی زمان اختیار نشتا زمان سے اختیار دی زمان دا خواه خواه دا چی ما ار وقت کتا سر ناسوی او تا سرمی خبری کولی ستا به یادور امینه ایا بنی زما زیاته ده خو بس نیو کمزور یو مجبور یو ویده دې ده پارا ذکر کو دې ته حق ویلی شیخا قرآن مونږ ته دا تعلیم را کوي توحید ستوي دغه توي چې ته به دا عقیده پیدا کی چې اختیارات د الله دي نه د جبرئیل اختیار شته نه د میکائیل اختیار شته نو دا ازرائیل اختیار شتم علیہم الصلاة والسلام لکه حدیث کی راضی چی یو سڑے وفات کی دنو ازرائیل علیہ السلام یہ سر تولارو نبی علیہ السلام تخکارا شو نبی علیہ السلام ورطوی چی عملک الموت ارفق بصاحبی ازرائیل دا زما مرګره دي صحابي دي نو گزاره و سره کوان ټیک دا موت خو مونږ نشو باندې کوله موت خو خامخ راځي ولیکن خپکی ګپی نو د سره لکوټی نرمیو کها نو ملک الموت ورته وی چې یا محمدو انی بكل مؤمن رفیق بغیر استاد وینانا زه په هر مؤمن مسلمان باندې نرمی کوم هغه ډو پون شي دا کما شوم ته چې وای کارغه دي او وخت نه پری کی هغه ډو پون شي په ځان باندې وې د مؤمن نه خو ډیر په اسانه باندې روح باسه او بیا وته وی نبی علیہ السلام ته ګورو موحدین دي کنه ها دا مرتبه دا غي اسن دي نبی علیہ السلام ته وی چې محمد صلی الله علیه وسلم خلق وای چې ازرائیل علیہ السلام د خلقو نه روحونه او باسي سوکته نه روح نشي منی کوله هغه وی زما طاقت نشته چې د ماشی نه روح واخلم سوچ الله رب العزت ما ته اجازه نه کړي زما سه اختیار دی ما شنوم روح نشو مغسته بنده خلا بنده دی دا اللہ مال توفیق را کئی کنی مال دا چل نره زی اختیارات طول دا اللہ دی خواه نا قرآن مونگ تا توحید سنگا خی په دې طریقه باندې چې وګوره هغه انسانان سکه هغه جنات سکه هغه عام ملائک سکه هغه خاص پیغمبران چې دي جبرئیل علیہ السلام چې ټولو ملائکو کې معزز دي چې الله صفت کوي چې ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین او هغه وی چې امانه تنزلو مونږ نشو راکو زید دستا در به اختیار دی. دا د قران تعلیم دی چې مونږ لرا کوي چې د قران نه داس دکوا چې د الله عظمت ته پزړ کې راشیم د الله وحدانیت ته پزړ کې راشیم د دې مسلې لپاره الله کتاب را لېګلو قران نازل کړو چې دا علم استاد له تراغه ټول علم نه رالو ځکه ټول علم نه د دې لپاره دی چې تخپل رب او پیجنې بس او چې تخپل رب او پیجندو نو استاذین تاسو سینې ته ټول علم نه رالو نو ځکه هم وی چې لا ډیر لوی احسان وکړه چې قران نازل کړ کني داوا دا مقصد به مونږ کم ځای کوته دا خو په علمونو کې نشتا په کتابونو کې نشتا علماء سره نشتا دا صرف د الله کتاب کې او چې انسان خپل منزل او پیژنا خپل مقصد او پیژنا ستاجون په دې خاسته شو کستاجون ارسمرو کلاس کالو کشل کالو په قران ته په لګوخ کې خپل منزل او خو او چې قران چا سره نه نو کاغه اتیا کاله اصل کاله تیر کی نخپل عمر به خراب کی اده مقصد نه خبر نشینو دا اصل مقصد د قران چې مونږ ته مزل را لاند کو نو دیو جن داسې پروګرامونه ډیر برکتی چې باغې کې یو معشوم د قران ختم کی یا په نظره باندې یا په ترجمه باندې ولی دا خپل مقصد حاصل کو چ الله وی دل مې خسته ژوند په دنیا کې ورکو خسته ژوند ستا وی مفسرین دا غي معنا کوي چې خسته ژوند یو پنځه سيزونه دي چې هغه پکین دا حیات طیبه دي چې قران ورته وی حیات طیبه یو صفت دا دی چې قناعت گزاره کولو د صحیح مسلمان او مؤمن دا شان دی چې هغه دې دنیا کې ژوند تیری نو ډیر د گزارې ژوند به تیری څنګه چې سړی مؤمن ته دې تباسره نه کوي چې و چې مؤمن لم دې تباسره نه کوي دا د گزارې ژوند دی قناعت وته وي او دا نه چې کنه ته سره به صحیح نه یوسف علیہ السلام بادشاہانو په مصر کې او هغه چې با په کوم لوخي باندې خلق لا پیمانی کولې کنه راتل به خلق او قافلی براتلې او د مصر نه به غلی وړي قحط راغلو نو کوم لوخي چې هغه په پیمانی کولې نو قران داغه دو نمونه ذکر کړی دی کلاوت سواوی پیمانا چې غلی او دانی به پیمانا کیږي او کلاوت سقایوی هغه لوخه چې باغې کې با اسونو وبس کلي نو دا غې د وژنه او تسقایوی سقایسقي وبس او د دې وژنه چې غلی په پیمانا کیږي نو سوا او توي ملته دا سوال لې چې ولې بل لوخه نو می سره اگر به دغه کار د پاره او دا به دې کار د پاره وینا کنه کفایت شعاری به کوي کنه تب خپل شعار په دنیا کې خلق ته داخه چې خلق د عبرت واخلي چې کومه حزرار سر ډیر دی او زما خوښ کیږي خو نه چې په یو لوخي باندې دوه کار کیږي درې کار کیږي نو بل تساجد ته کنه د کور نه ګودام جوړ کما چې څوک راشي هغه وایي چې د لوخي ودی خرسي چې دوره راجمه کړی دي نو دې تساجد ته ناخد مسلمان شعار نه ده کفایت شعاری نو په خسته ژوند کې یو صفت قناعت ته چې ته به گزاره کې گزاره. او قرآن کریم ویلی دی سورہ غاشیہ کی چې هر څه ته نظر کوي نو عبرت ته ناخله. نو ویلی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. دا خلق سوچ نکی دی اوخته چې دې څنګه پیدا کړی شوی دی. اول خدای د دې بدن ته وګوري چې یو ځای پکې نیغ نشته. لیکن بل پلا کار ته وګورا دا غنه عبرت واخلا. هغه دا دی چې بار ډیر درون اوړي. هم سره تنارنجوال دی هغه 15 منه بار اوړینو هغه دا کار دی کنه خو. او خوراکه ازغی دی ازغی نلاوی توم دا سشکنه بار ډیر اوړه او د خوراک په مسله کې ډیر کوشش مکو ډیر مبالغه مکو. ها دوخ کې دا څومره صفات ته د تقناعت ویخه درخار خوري صابر دربار بری قانع. په خوراک کې ازغی خوري او بار دار چانه درون اوړي. ای وصف اگر جوی در اهل صفا بینی کدا صفات لټه نو په حق پرستو کې وایو ورنو انور حضور لګی کنه. اذم صفات ته د حیات طیبه د پارا الرضا بالقضاء چلا سو فیصله کړی دا ته پاغي باندې رضایم دا خسته ژوند ښا. الله ستا په حق کار څنګه فیصله کړی دا چې د مرزونو نه اوسګار نشوي د مصیبتونو نه فارغ نشوي د غمونو نه هته وی چې بس دا و د الله خوخینو زه په رضایم د ما هیڅ پروا نشته دی په دې بدل نه تانګې پدی باندې وبي صبري نه کوي غیر خبري باندې کوي. استاد جون بډیر خيسته حيات طيبه دریم صفات داده چې الله تعالی توفيق درکې د نیک عمل چې عمل دنا نه پاتې کیږي د الله عبادت کې د نه فرق ناراضي د دین ترتیب د نه خرابيږي. نو دې سره حيات طيبه چې انسان له الله توفيق ورکړي چ هغه خپل د دنیا کاروم کوي او خپل منځو د سمور سره کوي. او سلورم صفت ته استغنا د مخلوق نه کار سمره سخت راشي بنده ته بچاري نه کینی د سمره کمزوري ده دې سره جون خراب شي کنه. کتابانه د الله طرف نه حادثه رااله د الله طرف نه مصیبت راغې او ته یو سره کینی نو سپاره وته شروع کې چیرا دا سکارو شو دیر ستلی شو دیر بنده بتا سرسو چلو کی چیتا آغا تا فریاد کئے پدی اللہ خپا کی گی تک هر سکینو اللہ تا دخل کو نپنا پنی مشپا کی چیز سکنی جی سمر فریاد کئنو اللہ تا کوا سمر جڑا کئنو اللہ تا کوا سمر گلی کئنو اللہ توایا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ. یعقوب علیہ السلام وی زخو بخلوق تا پریاد نکو ما تا سما بانده اعتراض کوئی چی تا افسوی لیو کو و یوسف علیہ السلام پس آغا سی دلد من دی نکار سی خو انما اشکو بسی و حزنی الاللہ زخو پل پریاد اللہ تخکارکو نو هر بندل پکار دی چې د دین کار واخلی چې استغنا د مخلوق نه چې مخلوق ته بغلی معنی نه کوي مخلوق ته فریاد نه کوي دی باندې الله رضا نه کوي چې بنده زمای مادر باندې د پاره سخت راوستل چې لالم یتزرعون چې دی ما ته فریاد وکي ما ته زاریو کی اته زین بنده ته ناستیکل یو تا او کله بلتم نه د سلورم صفاتو چې استغنا د مخلوق نه اپینزم دا دی چې افتقار الی الله. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ای خلقو تاسو ټول الله ته محتاج یې نو بل چا ته ځان نه محتاج کوي که څه تکلیف یې سو کوی چیرې کړه ډیره سخته ده نه سخته ده خو پریشانی نشته دی ولی اللہ رب العزت شتے کنا ولی بندیانو کې هم داسي اجزان بیا قیدی چې غي وتا تراشي هله کدي پلاني پسې نزو چې وتا وایو د الله سره سي وینا د الله امر الله سره چاره سي توس ما د پاتلې نه اړه مونږ ډیر په کوششونو باندې ګاډه پاتلې ته راړولې او تی اوس اړه د پاتلې نه نو تو اس ما تا بندیان خواه نا سخت دا خوار میں نده خطا خواه مسلمان وار نخطا کی دا دی اعتماد دیر مضبوط تے نا حیات طویبہ کی دا پینزو سفتو ندی چی دا پچا کی دا آغا دا دنیا جون دیر خیستای دا سی چی دا اللہ دا رضائی کا نخواه جون دا گزاری تی رئی قناعت خلقو تا نگوری چی آغا دا سی اکڑا دا سی اکڑا دا اللہ پا قضا باندی رضائی چس فیصلہ اللہ کلینو پاغی باندی رضائی الرضا بالقضا او استغناء کئی دا مخلوق نا زن اغیط زن محتاج کئی محتاج صرف اللہ تی چیغبا توفیق ولا اللہ دا عمل ورکلینو پا عبادت کی تینا فرق و ترتیب کی نرازی دا دین کا نا اللہی فلنحینو حیاتاً طیبہ جدا سی بتو نبکی نوغل وزجون دیر خیستا ورکوما دا دین ایس سوک ندی خبر دا دا آغا چاپا ما حول کی چیغی قرآن آوری قرآن تناستی دا قرآن درسونا دا قرآن بیانونا آوریم نوغی تا دا علم حاصلی گی پر لگ وقت کی اغا طول علوم دا غزل تراشی چه خپل رب دیو پی جانده باس تا ټوله ایلا مخلاص که تا وصنه دو آغستا دیل غصنه دو نور کئی اگه خپل رب نی پی جانده لی بولی چه سنه دو آخلی نو بیا تاویزو نشورو کی ابیا دا شرک دمو نشورو کی یه دا خدای بنده تا دا علم دا دیده پاراو که خو علم دا نده کڑه که نخوا علم خواهو چه پا قرآن که حاصلی گی چه تا خپل رب پی جانی چې زما درس زموار الله دی او تخپل ځان او پیجنې چې زما صرف الله ته حاجت ته بل چاته نه نو د اصل توحید چې انسان کې راشي نو دې سره انسان ته ډېر لارې کولاو شي ډېر لارې کولاو شي او جون په دې خسته شي چې کله مسلمانانو مین ک په خبره باندې سو شر شدت راشي نو قران را واخلي چیرې دی کې ولا علاج کو دی کې ولا نسخه ګورو چې کوم بوتل ولا خی کنا نو سوره حجرات کې وو ګوري چې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم دا مؤمنان ټول رونه دي د ایمان رونه دي نو کمیان کې څه اختلاف پیدا شوی نو روغ او لو کې صلح او لو کې فاصلحوا بین اخويكم دا شتري بل کتاب کې چتا او حدیث وګوره نو مسلمان جون دا دې کنه علم ټول حاصل شولې کله چې تا دې او بل رور مسلمان سره خبرې روانې او جاړې شوې نو روز شماره څورو ورځې وشوي نن یې سوي مروز ده دریمه الا ډوډۍ رستو کا خلولشه هغه ته وایي چې یرو رنن دریمه مروز ده درې ورځې اجازه ته او بیا نبی له سلام وی چې عمل نه قبليږي زما واستارو غداخه بس ورته قران او سنت خبره اسانه کړي کنه نو بل څوک دور اسانو لشي چې قران ویلی او په قران باندې علم حاصل شوی نو هغه بیا مشرانو تنوي چې چا چا ته وایو کې امانه کې څوک دې پلان یې کې څوک دې اروز ول مقرر کو یسړی استاجت نشته هته لړشه او ته وایي چې زما استاد خبر روان شوی خپلبان شوی وا او دریو ورځو پورې مهلت ته بیا نه نو زما استاد روغه ده مشرانو تاجت نشته ها روغوش و صلحوش الله سمرا دا دین آسان کرے دغه سي د هرې خبرې د پاره او بالوالدین احسانا فلولی کوا رشتہ داری کوا صله رحمی کوا قران ته تدا تعلیمات درکیم نجون بده نه خرابېږي جون بده نه خرابېږي د اصول ما تحت بې که سوال کې د الله نه نو قبليږي با او که قبول نشي نو مستا پریشانی نه وي پروت دا جیب شي کنه ها ځکه حدیث کې راغلیو نبی علیہ السلام ویلو چې الله سوال قبلی او هغه بنده نه دی پوه شوی چې هغه وی چیرې زما خو خله وشلې ده زما خو زله شین شو سوال کوم نه قبلی دا دې نه پوي کنه دا دې دین نه دی خبر تا دا قران نه دی اورېدلې پیغمبر پاک وی چې نما یستجیبو الله قبول کیا کوي څنګه اما يعجله چاله خو په دنیا کې ورکی چې زو سوال قبول شو و اما يؤخره او یې لکټي سرستو کې څه زمانه رستو کې موسی عليه السلام سوال وی سلويخ کاله پس قبول شو او يدخره او یې ول د اخرت لپاره ذخیره وګرځي نو چې د انسان کله قیامت شي کنه او چې د څومره سوالونه کړی ناغا والا اللہ لتاکی جمع کری نو چی دے اغاوی نی کنا وی دے وی چی رخو که دا نور ممنوی قبول شوی نو خبوا تا چی کم دنیا کی کم سوالو نا قبول شوی دی کنا اکم کاروبار سم شوی دی کنا او زی انگلین ترسی دلی دی کنا دا سوالو نا دی کئی خوا کلا والا دا قرآن ختم نا کئی کلا سکئی نو دے بالتا وی چې کداغه سوال مې نوې قبول شوی نو هم بخوا چې دل تراله دغه دوره مې لاو شو دومره مې لاو شو توبه توبه په دې څوک پوي چې څوک د قران نه دی واقف نو هغه خو په دې خبرو نه پويږي هغه وی سړی مونږه آخرت سکو وې چې وز مونږه کارو شي یا خدای ته کوستا کارو شي نو سو وې دا سړی به وی چما غ دنیا کې سوال کړو او قبول شنو زسه چلو شو اخو زمان حل تپات شو په کالو نه کې ما سره خدل تسرانه لو ما له خدا خو چې دا نه دی قبول شوین دار امانت پراته او اوس می په ډیر لوی عزت حاصل شو توبه مطلب هم دا چې قران د دې په اړه وایو چې دې کې یو علم دې چې اغز دکو او غدا سي علم دې چې باغی سره زمونږ د جون خسته کیږي اجون پدې خسته کې کار څومره لوی حادثه راشي استاد له به مضبوطی استاد به وار نه خطا چې بس د الله طرف نه ده خیر وشي دا دومره نعمتونه راکړنو دا نعمت به مو شي دا به قبول شي او دا تکلیف به تیر شي بس دا به او دنیا تبا سره نه کوي دنیا تبا سره نه کوي سليمان عليه السلام ناس اوی دا اسونه پا ما بانده اوز غلوه اسونه ناشنا اسونه وی وزاری وی چه اوز غلی دو نو پا دولو که پت شو نو سلیمان علیه السلام اغا وقت که دا خبر اوکلا چه خلقو چه ما تا دلیر نسو گوری ناغبوی چه دا پیغمبر ده دا اسونه سر محبت ته دا مازیگری سر محبت ته دا دنیا سر محبت ته وگر زوه ما چ انی احببت حب الخير عن ذکر ربی زه که د دې دنیا سره محبت ساتم نو د دنیا د پاره نه د الله د نوم د پاره زکه د الله ذکر او د الله د دین خدمت هغه به د مال نه خو نکی کنه زه د دې پاره محبت ساتم چې د الله رب العزت یو دینی کار وکم داغه یو بنده خدمت وکم کاغه ملمایه که مسافر یو که غریبی ناغله می دایسو ولکه غونته دیره جوړ کړی دا چې دې کې داغه خدمت وشي او سلوک مال دولت او خوراک سکاک چې دا دې کې داغه باندې رحم وشي زه دې ته پاره محبت ساتم زه دنیا سره محبت د دنیا د پاره نه ساتم دا انبیا او دا خبرې وي دنیا تبا سره نه کې سليمان عليه السلام یې ټولي دنیا بادشاهو کنا نوی پلاس بانده گوتاو خواه گوتاناو گواریا قصه ده نوی چی پاگه که سلی کلیو دانی کدر نگین سلیمان چن قشبود خبری چې سلیمان علیہ السلام پا گتا باندی پا غمی باندی سلی کلی شیو آری نوشت بود که اینیز بگذرد دی پی لکلیو چی دا بام تیر شی تیر شو کنه اس خونشت دنیا اک کنه نمون بام دا یقین ساتو چی دا بام تیر شی دا سلگر وز جون دی دا دنیا اللہ دی دا عزت سر تیر کی او اللہ دی دا دین دا خدمت سر تیر کی او اللہ دی دا قرآن و سنت سر تیر کی و ان شاء الله چې قیامت کې بیا خپل ایمان نه یو ښا هغه څوک بخ په ایمان نه چې غي دنیا کې عمر تیر کو او ځان د څه خبر نشو چې زلي خسرې و او که خزا و خلاله ژوند تیر شو توبه خدای توبه الله رب العزت توفیق راکې چې مونږ د قران او سنت ته وخو باسو اګه ظلم نغوالي خپل ایمان ناراضي په زور باندې ځان کینو ګوره قران دې د الله کتاب دې یو یو خبره چې واورو هغه سمره دې یو خبره څنګه چې صرف دا پکې واورو چې واسبر فاسبر پیغمبر ته الله وی صبر کوان صبر کوان وذکر عبدنا داوودا زما بندیات کا داوود علی السلام سمره صبر ناکو بس چې دا ستازل تراله کنا د ډیرو مشکلاتو نه وبچي ولی نن سور مرګ نه وشو اوس باندې په دې باندې چې ورنما ماشوم له سپېړ ورکړه نو څه چلو شو لک صبر وکړه د مصیبتونو نه وبچي اچې لک صبر دیونه کنه روک بشي نو بیا دنیا کې دې پته لګي نه په آخرت کې پته لګي نو په دې وصبر کې سمره کمال دی وکه مونږ ته سوچ او فکر وکړو ماشوم لدی سپیړ ورکی ماشوم دې ارس چېو کې بیا به خدای خکې نوې ډوکې دې هغه یې سن کېږي خو ته صبر کوا چې معاشره خراب نه کې خپل ولی خراب نه کې مصیبت جوړ نه کې دا بیا د خلاصي شي خو نه دې کنه ښه جواب وکړه چې الله رب العزت مونږ له قران او سنت سره جون راکې او زمونږ جون حیات طیبه کې الله زمونږ کورونو کې جماعتونو کې د قران دارانا همیشه د پار ساتي او الله غي خلق له توفيق ورکي چې غیر قران نبيار ته دي جدا دي چله او تراول یې نزدې کی او الله غي د زړه هغه شکونه وباسي ګوره دا شکونه پکې راغلي وې دا شریان دي ورورا زه خو سره لیکل کوم چې زه بشر نه کوم توم ما سره لیکلو کنه سوک بشر کوي ملائک خو نه راځي شر د پاره کنه موږ هر څومره وخت یو شو کولس کال دی کاتلس کال دی په دې کې دا سوک نشي ثابتولې چې مونږ چاته چا یو بل سره لاس چولې دي یا دې تانو کې وګوره که زمونږ نوم پکیا جمعات نوم پکې نو څنګه شر کو اسې په دې خلق باندې اورو پروت خو چې چته ښکار کیګو نو یې توبه خدای یا الله ته دې د زړونو نه دا شک وباسي او دې زړونو کې د قران رڼا راولي زمونږ رونه دي چې د دین رونه شو د کلمې رونه شو د توحید رونه شو ربنا اتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و